لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله قائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة، مرة أخرى مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة عن بشرية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن يشعرن بما يشعر به بنات جنسها. واليوم في الحلقة الختامية للسيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه، نأخذ من الآية دروسا أخرى. Ndugu Waislamu, kipindi kilichotangulia tulizungumzia aya hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaelezee wake zake baada ya kukusanyikana wote kwa pamoja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakitaka nyongeza za kimaisha, wakimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awazidishie kwenye matumizi. Walipeleka ombi hili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona kwamba mali huja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengine ambao sio sisi hupatiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ukarimu ambao hauna mfano. Kwa nini wale wa kando wawe watapatiwa, lakini sisi ambao tuko karibu na yeye hatupatiwi, na sisi tukawa twajirembesha na kula, kujipamba na mambo mengine kama namna ambao wafanya wengine? Ombi la kiaina hii si ombi la kiajabu, wala si ombi ambalo ni haramu, wala haiwafanyi wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wawe wamemkosea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wamekwenda kutaka kitu ambacho chiko. Lau kama wangeomba kitu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho Bwana Mtume hawezi kukimiliki au hanacho, hapa tungewaambia kwamba mumefanya makosa. Kwa sababu ya matakwa haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika kwa sababu ya usongezaji wa wake zake, tupatie tupatie tupatie tupatie. Mtume akakasirika sana. Mtume kwa sababu ya hasira na kukasirika aliwahama wake wake kiasi ya mwezi mmoja. Alali na yoyote. Hakuna totote ambayo tutafanyika. Ni matakwa yalitaka. Kitu ikiwa chiko. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awanyime wake zake haki hii? Ambaye mume ana haki ya kunsurufia mkewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasurufia, lakini masurufu yakawa hayawatoshelezi haja zao na wanayotaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika lolote, ikiwa atalitaka kwa Mwenyezi Mungu ampatie, Mtume sallallahu alaihi wasallam atampatia. Ukisoma tarikhi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utayaona ya maajabu. Wiki iliyopita tulisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake ilikuwa akiingiliwa na mwezi mzima bila kuwasha moto nyumbani. Hakuna cha kupika isipokuwa haba mbili za tende au tatu, glasi ya maji, la shay baada dalik. Hakuna kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani aliendewa na mgeni na mwenyeji wake akiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mgeni huyu alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, licha bwana Mtume kupata takumshibisha hata haba moja ya tende hana, Mtume akafikiria pale, nitamfanyaje? Mpaka akajitangaza hadharani kutafuta katika masahaba zake nani atamchukua mgeni huu leo aende naye kwake ili mgeni apate chakula. Mmoja akasema ana ya Rasulullah, mimi nitamchukua. Na huyo alokubali kumchukua ule mgeni, si kwamba mbepari kwake nitakula vinono, na kwake pia hakuna kitu. Kilichoko ni chakula cha mwanawe. Amchukua mgeni wake amwambia mkewe, kuna nini nyumbani? Mke amwambia mumewe, kilitoko kile chakula cha mwanao fulani na fulani, ndicho kilitoko, mimi nawe hatuna chakula. Akawa basi mmekuja na ngeni kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwake alikuwa kuna kitu, mimi mmenidhamini kunichukua bana, kwamba ala Allah nivekea chakula. Amekewa bwana chakula nyumbani kwake, aingia yeye na mgeni, wamefanywa wamewashiwa taa, mwenyeji mwenye nyumba akaizima taa, taa ikazimika. Kisha akamwambia mgeni wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya bismillah tule. Mgeni akavaiwala, hawaonani kwa sababu ya giza, na yule mwenyeji mwenye nyumba na yeye akava hujifanya kama na yeye yuwala, yuwala midomo. Mgeni akaona huu mwenyeji wangu naye hula, akala mpaka chakula kikamalizika. Kisha ndio kuwa shetaa. Alifanya hili kwa sababu mgeni wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asiondoke na njaa au asishibe lao watakula pamoja, lakini akajifanya na yeye pia yuwala ilhali hali. Ina maana nipita tosha ya hali za nyumbani kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yalikuwa. Lakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naposema kwamba alitoa kikitaka kwa Mwenyezi Mungu akipatiwa, alikuwa aweza kulisha kwa kaimati moja watu 1000. Tukaenda katika tarehe, kwa kulitimiza hilo hilo, wakati wa ghazwatul khandaq, masahaba wote wako kambini, adui ni sasa ni sasa, mwanamke fulani akafanya mikate mitatu, kisha akantuma mwanawe kwenda akamwite babako. Kijana akamwita babake, nini? Akamba, mama amekutengenezea chakula, kwambia uje nyumbani kidogo. Yule sahaba akaona, ikiwa mimi nina njaa na Mtume Muhammad ana njaa zaidi, watamwambia Mtume twende pamoja. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende umu fulani amejitayarishia chakula. Mtume alipoambia, alipopata ripoti hii, awaambia walioko kambini wote, ya jamaa, haya halumu ila baiti fulani. Kikosi cha jeshi chote kikatoka kikafuatana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mume ajua mikate miwili au mitatu, jeshi zima litakula nini? Nasema subhanallah, twenda fedheheka le. Achangulia mbio mbio, amwambia mke wake, nimemwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuje tule pamoja, lakini kikosi cha jeshi chote amekiita tuje, hebu nionyeshe hicho chakula. Akionyeshwa mikate mitatu, nani atakayekula atakayekupata, nani atakayekushiba, nani atakayekuwa hivi, nani atakayekuwa. Fikra za mzunguka mwanamke zikimzunguka na mumewe, hawajui watafanya nini. Mtume asimama mlangoni, akamwambia weka chakula, weka mikate mitatu. Akawa haya, ngieni 10 10, ngieni 10 10. Wakaingia wa 10 wa kwanza, wakala wakashiba, wa 10 wa pili wakala wakashiba, mpaka kikosi kizima, kila mmoja akatoka na shibe na mikate mitatu iko pale pale. Alitaka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akampatia. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwatosheleza watu wote hawa na si kisa kimoja, ukitembea katika tarehe utazikuta visa kama hizi kutokana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kimoja. Sasa ikiwa Mtume alikuwa na uwezo wa aina hii, kwa nini wake walalamike? Kwa nini wake wake wasichibe? Tutatukua ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakhini wake zake, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule aliyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kuna ruwaza njema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Waislamu hata kama hawapendi kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini humuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye mambo fulani ambao huwaridhisha wao waume kwa wake. Angalia mmoja wetu ambaye ana mke, wapendana na mke wake, kisha na nje huko akamwona mwingine, akadhamiria na huyu naye, ukimpata huyo mambo yako yako sawa sawa, akataka kumuingiza kwenye jahazi la ndoa yake. Anapopatikana na taabu kwa mkewe, hoja atakaoshikilia mkewe ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa zaidi ya wake wane, na sisi tumeruhusiwa mpaka wake wane twaweza kuoa, muhimu ni kwamba uwe waweza kuwasurufia, na mimi sishindwi na kusurufia mke wa pili. Hapa amepata mahala pazuri kwa kumuiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hili litatimiza mahitaji yake. Lakini leo ataambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alikuwa akilala na njaa akiwashibisha masikini, na wewe hebu jaribu siku moja ulale na njaa ushibishe masikini, mfano huu atauruka. Itakuwa ni Muislamu mimi peke yangu? Sio, kuna Waislamu wengine wako matajiri, nenda kwa matajiri. Hapa hakuna kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye wake wengi, kwa sababu ni raha kwako. Kwenye kujitia mafuta mazuri, kwa sababu raha unayosikia ni wewe. Lakini kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mangine hakuna. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe aliona ajinyime yeye mwenyewe awapatie wengine, ili na sisi tuweze kumwiga kwa hilo. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi kama mfalme, kila mmoja angependa kumwiga Mtume kwenye ufalme, tungekufa sisi, hatungeweza kuishi hapa duniani. Lau tuliwaona wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waishi kiupambe wa hali ya juu, dhahabu na mangine na mangine, na wake zetu angalikimbilia kule kule, hoja ingekuwa ni vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hali mkate mkavu. Wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani walikuwa wana mabuibui sita, wana dhahabu kisampuli kadhaa, wana kadhaa kisampuli kadhaa, na wetu angetaka na wao vile vile wafike pale. Hikma ni kwamba tuwe tuna uswa hasana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanawake wetu wawe na uswa hasana kutokana na maisha ya wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia stusu bin nisa'i khaira, tawassini khairi kwa wanawake. فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج الشيء من الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمها كسرتها وإذا تركتها لا تزال أعوج. نتومي صلى الله عليه وسلم أتوانبيا نبوسيني خيري كواناك فإنهن خلقن من ضلع أعوج وناك ومفونجوا ننفوبا جونغو. Fa ina dhahabta tukimuha, ukitaka kunyorosha kwa nguvu kasartaha, utauvunja. Kwa idha taraktaha, na ukimuacha, la tazalu awaji, atapakia mjongo. Kwa hivi, enda na mwanamke, hatua, hatua, wata kutumia nguvu, kwa kuwa wewe ni mume una nguvu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tatizo hili lilipomtokea, kwanza aliwahama wanawake kwa muda wa mwezi. Kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahama wake zake kwa kipindi cha mwezi ni mtihani kwa wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itadhihiri kwamba ikiwa hawa wanawake hawa wanamfaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au hawatomfaa. Utakapokuona kwamba kwa mwezi mzima hakuna linaloendelea, hakuna lugha ya furaha iliyokuwako, ambaye hafai kuishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambie ikiwa mambo itakuwa ni hivi, basi mpate talaka niende kwa babangu. Lakini hakuna katika wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijichomoza mmoja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam basi nipe talaka. Ni dalili ya kwamba wamesubiri, ni dalili ya kwamba waridhika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mambo yakaenda mpaka baadhi ya masahaba wakafikiria kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewapatia talaka mke wake. Wengine wakashindwa mpaka wakaenda wakamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, je, hawa wake zako wewe umewapatia talaka? Akamwambia la, sikuwapatia talaka, ni wake zangu mpaka sasa. Mpaka kuteremka aya hii, ya ayuha nabii qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhira inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ikiwa mataka dunia, maisha ya kidunia, ayakujeni sasa tayari mimi kumpa mtu talaka ikiwa aitaka talaka yake, aende atakapo, yo kwa babake, kwa mamake, shauri yake. Na ikiwa lengo lenu mwamtaka Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad na maisha ya kiakhera, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea mengi mazuri huko kushinda haya mnayoona mazuri hapa. Wote baada ya Mtume kuwapa ripoti hii na kuambia msiwe na uamuzi wa haraka, kila mmoja aenda akamuulize mzazi wake, mutachagua lipi? Aisha asema la, mimi sina wa kunshawiri baina kunchagua Mungu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hafsa asema na mimi sina wa kunshawiri. Radhina bika zauja, tumeridhika na wewe. Na wake wengine wakatoa uamuzi huo huo. Angalia mtume amekwenda stage itizar thumma takhir, na katika kuchaguzwa ni alama ya kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda na uadilifu kamili. Hakusema mtume mimi mume lile nitakalo liamua mimi ndilo linalofaa, la, chagueni nyinyi wenyewe, una haja na mimi mwanitaka kama mume wenu au mutakwenda zenu, sinlazimishi mtu. Kwa hivyo matakwa kumpa haki mwanamke ajichagulie lile ambalo ameliona sawa, ndivyo Uislamu unavyotakiwa. Hakuna makosa mwanamke kujitaradhilia kwa mumewe, wala mwanamume havi ameteza ikiwa ameambiwa na mkewe nataka unifanyie kadhaa au kadhaa au kadhaa. Makosa ni mwanamke kutaka kwa mume jambo ambalo haliwezekani. Hapo Aisha ikataa taa ya mwanamke ule, ndipo Waarabu wakakwambia idha aradta an tutaa fa'mur bil mustataa, ikiwa wataka kutiiwa basi amrisha linalowezekana. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasomea wakeze aya hii ambayo imeteremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kama kuwaeleza kwamba nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina hukumu zake na utaratibu wake na sheria zake. Nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kama majumba mengine. Wake baba na Mtume sallallahu alaihi wasallam si kama wake wa wengine. Sasa angalia mambo yalivyo, asili ya majumba yalivyo, watu walivyokimfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyofahamu ni kwamba ni makosa mke wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kujitaradhilia kwa Mtume Muhammad au kuomba nyongeza ya jambo fulani. Hata Saidina Umar, Sayyidina Umar radhiallahu anhu, nyumbani kwake aizungumza na mkewe, na Umar ni yule ambaye licha mwanamke kumrudi, hata mwanamume akitaka kumrudi Sayyidina Umar alikuwa taka shauri afikirie kwanza kisha ndiye amrudi tena kwa utaratibu. Akasema neno fulani, mke wake akamwambia la, halitakuwa hilo. Omar akashtuka, akambea wa majara akaalaya, lipi lililokufanya wewe uhatirishe kunijibu? Akambea kwani kuna kosa gani? Nkito kurudi wewe kuna kosa gani? Wakawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume husema jambo na wakamrudi, itakuwa wewe? Omar ikawa astaajabu zaidi, amwambia wakawa bwana mtume wamrudi, akamba wamrudi na humkasirisha saa ingine kutoka asubuhi mpaka jioni. Akamwambia awa tafal ibnati Hafsa dhalik, na mwanangu Hafsa afanya hivyo hivyo? Akamwambia wa Hafsa tafalu dhalik. Amsafia afanya. Saidna Umar atoka kwende, aenda kwa mwanawe Hafsa, akamwambia niambia wewe, awatarudina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Hafsa ambia, wa madha fi dhalik, kuna nini nikimrudi bwana mtume? Niambie, tarudina ala rasulillahi au la tarudina? Kala arud, kalat arud ala rasulillahi, humrud. Watughdhibinahu minas sabahi ila almasa, ambia wa ughdhibuhu minas sabahi ila almasa, wala fi dhalika shay. Omar amwambia, wewe wajifikiria vipi ikiwa utanghadhibisha mtume kutoka asubuhi mpaka jioni kisha ufariki wewe kabla ya mtume kukuelea radhi, si utakwenda kuingia motoni tu? Hafsa hapa akanyamaa. Umar akatoka na hasira zake, akipita kwa Ummu Salama, Ummu Salama huu akamwambia, mama, nataka kukuuliza, nyinyi hutokea wakati mtume akawa amesema jambo mkamrudi? Akamwambia tuamrudi, mbona nyinyi hivyo? Akamwambia kuna nini Umari bana, wewe umekuwa kila mambo hujiingilia ingilia, sasa wataka kuingia baina ya wake ya mtume na mtume mwenyewe, la kuhusu nini wewe hilo? Haya ni ya mtume, tuamrudi. Na Hafsa mwanao akafanya hivyo hivyo. Ha, mambo ya kaida, mwanamke kutaradhilia kwa mumewe, mume akamudhi mke au mke akamudhi mume, ni jambo la kaida. Waacha ni yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Hivi ndivyo ilivyokuwa nyumba za bwana mtume. Sasa taangalia ukali wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopelekewa mataradhilio na ulalamishi na wake zake. Ina maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameishika kamba ya uongozi kwenye nyumba yeye mwenyewe. Hakutisha na mwanamke. Wake zake wote waja kwa mtume wakionyesha wana hasira, lakini mtume hakuonyesha kupepenyeka, sijui hawa niwafanyie sio wakanifanyia kadhaa, sio mimi na wewe. Mimi aweza kanijaribu mke wangu, na mwingine kama mimi aweza kajaribiwa kwa jambo fulani kwa mke, akaona mke ana ukali au akatoa matozi ambayo si ya kweli ya urongo. Utasimama mume ulie, unyimwagie mchanga kitwani, utafute wa kukusaidia, mwanamke alale kitandani, wewe upige magoti chini, wataka nsamaha. Pangine nsamaha unaotaka si kwa sababu ya kwamba wewe una makosa, lakini ni kwa sababu mpenzi wako umekasirika. Yule ajisingizia kwa matozi ya urongo, na wewe umepiga magoti. Na kosa pangine yeye alimtukana mamako, na wewe ukantukana mamake, akakasirika mwanamke kwa kuwa mamake si mtu wa kutukanwa. Ilikuwaje wangu akawa ni mtu wa kutukanwa, wako asiwe ni mtu wa kutukanwa? Lakini utakapokwenda, basi nisamehe, ikiwanisamehe mimi nitalala hapa chini mpaka asubuhi. Magoti anayopiga kumpigia mke wake hapigi kwa anapomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataka ujue kwamba ukipigiwa mguu siku moja ukatishwa, na ukatishika utatishwa maisha yako, utafungwa mkokoteni nyuma uuburute, kwa sababu wajua kwamba huu mimi nikisema lazima liwe litapita. Kwa hivyo ataka uwe na salama kama salama alikuwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke asitake kwa mumewe jambo ambalo ajua kwamba mume wangu hana uwezo nalo. Mwanamke hafai kutaka kwa mumewe jambo ambalo litakuwa ni kinyume na utaratibu wa kisheria. Na mume unapoomba la usawa ambalo una uwezo nalo, haina makosa kumjibu mkeo kwamba nitakufanyia, nipatie nafasi. Mume na mke kushauriana ndivyo inavyotakiwa kisheria. Lakini mshawara wa kuijenga familia bora, mshawara wa kwamba kesho tume na siku za usoni ambazo ni mzuri, si kwamba kila linaloombwa hufaa kutimizwa, wala sio kila linaloombwa halifai kutimizwa. Lifaalo hufaa kufanywa, na lisilofaa mtu hukinaishwa kiutaratibu. Sio kwamba mwanamke akwambia hebu mume wangu msikize, wewe nawe na upumbavu wako, mtu akitaka kutoka huwa tayari, hebu taratibu baba. Msikilize, nina haraka nikirudi tutaizungumza. Mke wangu hili halina usawa kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Ni makosa katika dini, usinilazimishe mimi kwenda kufanya makosa, wala sitaki. Kwa hivyo madam uliko kinyume na sharia, mimi siwezi kukusaidia bibi. Ndivyo inavyofaa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu.